اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرسل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر مدنی سورت ہے. مصحف عثمانی کی یوش پیتم اور ترتیب نزولی کی یوسل لمبنے دو سورہ بینن رستو اور دو سورہ انوار وان نازل لے ربطی ما قبل سردار ہے چڑوان سورہ مجادلہ کی زواجر و منافقین بانے آغا منافقین چی آغا مشران او آغا لیدران تو سورہ حشر کی ام زواجر دی و علا سبیل تنزل یعنی چی کم عام منافقین دی نپاغی بانی زواجر دی نپاغی کم زواجر شو فریبان تکم زواجر دی علا سبیل تنزل خلاصه د صورت د تمهید په تور باندې اعاده د مسلې د توحید تحریف دنیوي او تقسیم د معرفه او زواجر په منافقین باندې او مسله د توحید د دلایلو بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله تسبيح بيان ايد الله تعالى طارا ما حاسدنا في السماوات في اسمانون كري وما في الارض اسجنا في قسمك كري وهو العزيز الله تعالى غالب ده الحكيم او خاون ده حكمت ده طور پر سے تقریر دنیاوی منافقین ہو رہے یهود سر اللہ جل جلال وصول هو الذی اللہ تراها غزات اخرج الذین کفروا شراوی اصل آکسان لرا چی کفر کڑو من اہل کتابی دا اہل کتابنا چی یهود دبنو نزیرو من دیارهم دکورن ددوینا لکوالی الحشر فا اول حملی دا مسلمانانو کی لأول حشر المؤمنين او حشر هو جمع تبهش مراد تنا دي زكي حملة ده چه مسلمانان رو بناي حملة وقا ناغي سر التوصول يستي ده حشر نا مراد اول بناي اخراج ده چه نبي کريم علیه الصلاة والسلام ده يهود وقلو مدنی منورينا خيبار تا ده اول الحشر نا ده مراد ده او دویم حشر هغه دی چې حضرت عمر رضی الله عنه دی د خیبر نه وشړل شام طرف ته د دکه دویم حشر دی. او پاتې شوه په جلالین کښې چې دا پور ورکړی دی چې د خیبر مې کړل شام ته د اول الحشر دا مقدار ته ذکر کړی دی. حضرت شیخ صاحب رحمه الله فرمایل دا صاحب دی جلالین غلطی ده ځکه دغه اول الحشر نه دی دغه دویم حشر دی او دا په دور فاروقي کښې شوی دی د نبی کریم علیه الصلات وسلام په دور کښې چې کوم حشر شوی دی هغه د مدینې نه اخراج دی خیبر ته. الذي دل ترى هغه ذات دی اخرج الذین چې بی ایستل هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی من اهل الكتاب د اهل کتابنا من دیارهم کورونو د دوی نه لاول الحشر عند اول حشر المؤمنین په وخت لومبنۍ حملې د مؤمنانو کښې د مدینې نه یې وشړل خیبر ته. ما ظننتم تاسو ګمان نه کو ان یخرجو دا دی به وځي وظنوا او دای ګمان کړو انهم چې به څه کوي چې دي مانعهم حصونهم محافظي د دې کلا غانې د دوی من راهي د عذاب الله تعالی نه تاسو ځین کې عمر راځه چې دوی بدور آسانې کوي او دا غي کوم دې ته تیار نه چې دومره ضرب مونږ وو او شکه استغفرو ځکه ای خپل کلا غانې مضبوطي مضبوطي ښکاری وي چې دا زمون محافظي دي ولیکن دا اللہ جلالہ عذاب تسٹیں گی فَأَتَاهُمْ اللَّهُ فَأَصْرَفَ الْعُقُلَ دِيتَ اللہ تعالی مِنْ حَيْثُ تَدَاسِ زَيْنَا لَمْ تَسِبُو چِدَئِ گُمَان نُكُو وَقَضَفَ فِي قُلُوبِهِمْ اَوْ اُغُرْضُ لَلَّهَ تَلَا بُزِنُونَ دَذِيكِ اَرْلُوبَا يَرِ لَرَا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ فَدَحَالْ فِي چِدَئِ رُوَانُ الْكُورُنَ قَفَلْ بِأَيْدِهِمْ فَلَا سُنُقْبُلُ بَانْدِي وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اَوْ فَلَا سُنُدُ مُؤْمِنَانُ بَانْدِي زاید دې په خپل روان کړ په ځکه زموږ نه پاتې کیږي مسلمان به ګټه اخلي او باقي چې کوم زاید او کوم څنګه دې دې انا اول مؤمن روان کړ فاتبروا يا اولي الابصار فتبرت حاصلوي اي خوندان د خپلونو ولولا ان كتب الله عليهم او كشرتا نبي لكل الله تعالى په دوی باندې الجلا الجلا وتري د مدینې نه خیبر ته یستل دا الله تعالی دې د پرنه مقرر کړل نو بره څه به تور کړی و څنګه نه نو لا عذاب په دنیا نو عذاب په ور کړو دوی ته په دنیا کې هلاکان تبا کړی دی ولهم فی اخرت عذاب النار او دې د پاره په اخرت کې عذاب دور دی ذالک تذکا بانهم شاقوا الله ورسوله چې دای مخالف کړل د الله تعالی او رسول الله سره ومن يشاقق الله او اعصوا چې مخالفت کوي د الله تعالی فان الله شدید العقاب پس به شک الله تعالی سخت سزا والے دی ورپسې مسلمانانو ته حساب دی چې دا الله جل جلاله عظیم احسان تاسو ته دا موقع درکړه او ما موصوله دی نو په معنا د التي باندې کوي ما کتاکم اشکرې کوله تاسو من لینتن د څه کجوري نه من لینتن من نخلتن کجوري ته لینه هم ویلی شي نخله ورته هم ویلی شي او طرفتموها یا تاسو پریخدلا دکا نقلی لرا قائما ولارا على اصولها فجر قلبانی فدی اذن اللہ نفع حکم دلاللہ طلبانی لکن دا یہود الزام لگے چدا دی مسلمانا مسیحاتی اکر چدا منگا کجوری اغی اولڑو لے اغی خسک لے او پریک لے ندا بدے سیحاتی کئی زګا صدقه سبعه نخلوه او کپی قذرو دغه د الله تعالی په حکم باندې واو زاید کوي لیوم یل فاسقین دې د پاره ته الله تعالی ذلیلې کی فاسقا آیا واو آتی فکې نبی یعز المؤمنین ولیخزی الفاسقین چې او طرف ته مؤمنان ته عزت ورکی او بل طرف ته فاسقان چې یهود دي چې د ذلیلې کی ورپسې بل احسان تاسو لپاره مال غنیمت ترک مال خیر ته درک حالانکه تاسو په هغه باندې څه محنت نه وکړې څه زیات زور په تاسو نه دی اغستې ساده لپاره احسان وما افا الله او اج احسان وکړل تعالی على رسوله فرسول فلبانه منهم دوینا وما افا الله وما افا الله رسوله منهم كي ان افا ایفیو فمانا دو بطور ایسے باندی سشے ورکول چاہتا نما افا اللہ آچا کے اقاب از ایسا افلال لکلا على رسوله پرسول پل باندی منهم بدوینا سیئن لیکن کم مال اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا بطور مالی سے ورکت فما اوجب مالی پستا سندس غلول فاغیبانی من خیل دا اصولنا ولا رکاب او ند اخاننا دا خیل نمرات او کسان بھی چی غیب خسولو بانی سوارو او در رکاب را اغا خلق تی چه غیب و اخانو بانی سوارو نتاسو اغیب پسی سو سفر نده کرده او تاسو در اغیب پر اصول ندی استعمال کرده چه لره زایی ندر اغیب پر اخانو بانی سفر تا ضرورت او چه سخت جگره نپایی که در اصول استعمال نده نسو سخت جگره نده وقت سلره زایی منو ندر اغیب پر اصول استعمال شمیده او نه دا غیر پر کوخان استعمال شوی د تاسو سره نږدې ځای او په کار باندې الله تعالی درک فما اوجبتم عليه فاستاسو ندز غلول فاغيباني من خيل دا اصولنا ولا ركاب او ندكو خاننا نتاسو كتال نرکل دا کنارا دا عدم نکتال نرکل تاسو سره خاطر خاطر جګړه نه وکړي تاسو سره الله تعالی دغه څه په مفته کې درکړي ولكن الله لیکن الله تعالی يسلط رسله مسلط کي رسولان خپل عالم يشاء پاکا باندې چوکو کي شي والله على كل شيء قدير الله تعالی قاري او سيزباني قادر دي نو پس تاسو بغیر څه کې تعال نه دا هر بیان نا اغماری رتا درک حانو دو کفار نا چه کم مال ملاوی گی اغا پدوکی اسمه ده یاو تا ویلشی مالی خی او بستا مالی غنیمت فرق پدوارو که داده مالی خی دا مال تا هر بیره چه حاصلی گی ویدو کتار او غنیمت دا مال ته حربی دی چې دې حاصلېږي بل کتاب د اهل هر نه کم مال بغیر د کتاب نه حاصل شي دې ته مالې څه ویلې شي او کم مال چې د اهل هر حاصل شي او کتاب سره جګړې سره نه یې ته ویلې شي مالې غنیمت ورپسې د مالې څه د هغې بعضې مصارف ذکر کوي چه دی مصارف کم نی دا مصارف دا غدی چه دا پیغمبر پا جوان بانی پلے که دا پیغمبر ہی سی او دا پیغمبر علیہ السلام پر صدارو ہی سا دی یتیمانانو دا مساکینو او دارنگی دا ابناء السبیل دا مصال او دا اللہ جل جلالہ ذکر دا تبرک او دا تیمن پا طور بانی دے او یا پا دی اعتبار بانی چھے دی اصل مستحق اغا اللہ تعالی دے ذکر دا اعمال دا ذکر دے اللہ تعالی او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حساب په معرفه کې وا چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ژوند یو او چې کله وفات شو نو هغه حساب لاړه ختم شو او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د رشتہ دار د بنو هاشم او د بنو مخولګو د دې په کې حساب وا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پر زندګی او چې نبی کریم علیه السلام وفات شو نو د دې حساب ختم شو زکه دایت چې با په ماره غنیمت کې هم لاوی دا صدا په دې بنیاد باندې چې دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام رشتہ دار دي او دوی با د نبی اسلام کې امداد او تعاون کو او بیا رجل جلاله اسلام ته استحکام ورکو طاقت قوت او تور کو نو د دې حصہ هغه بیا ختم شولا یعنی دا وقتی و اوارضی و باقی یتیمانات شو مساکین فات شو ابنا السبیل فات فات شو دا مصارف دی ما افا الله ولا رسوله اشهتا کرد اللہ تعالی پر رسول قلبانی سے ان من اهل القرى دا اهل قراؤنا چه اغا اهل فلد تی اور نبی بنو قریظہ دی وغیرہ وغیرہ مدک مالی فید چا دا پار دے فللہ پس دا پارا دا اللہ ترہ دے وللرسول او دا پارا دا پیغمبر دے ولزل او دا پارا دا رشتہ دارو دا پیغمبر دے ولیتاما او دا پارا دا یتیمانانو والمساکینی او دا مسکنانو وابن السبیل او دا پارا دا مفرو دای مصاری ورپسې الله د تقسیم دولت لغې حکمت بیانې چې د کومالي ته با یو ټول ارزونه ته نه وردي یتیمانانو ته وردي مسکینانو ته وردي ابنا السبیل ته وردي او د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې با نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته وردي دا رشتہ دارو ته وردي دا یو فرد ته به نه وردي یو څو لاسونو ته به نه وردي تقسیمېږي به نه د تقسیمې دولت او د تقسیمې مال حکمت بیانې کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم دا به تقسیمېږي ولې کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم دې دپاره چې نه شي د کمال دولتن چکر لگون کے بین الاغنیاء منکم فمیز دا غنیانو کی دا تاسونا مال صرف دا اغنیاء و حق ندے مال با پورے اسلامی معاشرہ کی چکر لگئی ہر یو تن با دین فائدہ حاصل ہے لکسر تا دا یو فرد ناسو تلارشی یا دا یو سو افرادو لگلارشی صرف او صرف غیبت فائدہ حاصل ہے او نور عام خلق د معاشرے عام افراد بتی نہ فائدہ نشی حاصل ہولے د اسلام د تقسیم مال قائل دے د تقسیم دولت قائل دے او اسلام سرمایہ داران نظام لغی نہ دے قائل دنیا کې د پخواله دغه نظام را روان دی کیپیټالیزم څه ته ویل شي سرمایه داران نظام چې په مال باندې صرف او صرف د یو څو افرادو یا د یو څو خاندانونو حق دی او نور خلک په مال نه محروم دي نه اسلام دغه نظام مخالف دی ځکه اسلام د تقسیم مال قائل دی کم مال یې راغی پای کې به د پیغمبر یې صحیح داغه د رشتہ دارو هیڅ سبای پکی د یتیمانانو سبای پکی د مسکینانو هیڅ سبای پکی د مسافرو هیڅ سبای پکی ولی بای پکی کای لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم چې صرف د دې تکې پورې محصور پاتې نشي په پوره معاشره کې چکر ولګي علامہ زاہد الراشدی صاحب اغا معاشیاتو بانے بے مصبخین ٹیم کی لیکچر بے ورکو ناغا آئی کے دیر مزیدار مثال بیان چھے اسلام دا کیپیٹلزم کنے لے او اسلام دا دے قائل لے چھے دے مال او دا دولتنا دا وسائلو او دا زہرائیونا طول انسانان فائدہ حاصلے تھی دے دا پارے یو مزیدار مثال پیش کر د معاشرې لپاره دا مال داسې دی لکه انسان بدن د پاره وینه نو کچرتا دا وینه په ټول بدن کې چکر لګی نو بدن برابرۍ او چې کم ځای ته د چکر او سرکولیشن بند شي نو هغه ځای مفلوج شي. هغې اسلام دا نه غواړي چې د انساني معاشرې بعضې حصې او بعضې نامونه هغه دې مفلوج شي بلکې ټول دې برابري، ځکه دا اسلامي معاشره دا په منزله د څه دی؟ دا په منزله د یو بدن دی او دغه افراد دا اعضا او اندامونه دي. نو چې کوم اندام ته وینه ور ونه رسېده د مال په شکل کې نو دلته اندام او دلته فرد مفلوج شو. نو اسلام هیڅوک هم مفلوج کول نه غواړي. اسلام د اسلامي معاشرې ټول افراد هغه صحتمند لیدل غواړي چې دا برابر وي، په دې کې یو حصه او یو فرد هغه مفلوج نه وي. د آیت کریمه مقصد همدغه دی، که یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، صرف دانا چې مالداران هغه پرې څه کوي، هغه پرې مزې کوي، بلکې چې غرباو ته اجانو ته مسکینانو ته هم د مال نه د فائدې اغوستو موقع میلاوشي. د دې وجه نه د تقسیم مال قائل دی د وراثت په شکل کې، او دارنګې د صدقه الفطر په شکل کې، د زکات په شکل کې، د نفلي صدقاتو په شکل کې. ورپسې ترغیب د اطاعت د پیغمبر علیه السلام ټول احکامو کې د پیغمبر تابعداري کوي، که هغه د مالي صحیح مسایل دي، که عبادات دي، که معاملات دي. وما آتاکم الرسول، آ چې درکوي تاسو ته پیغمبر علیه السلام، فخذوه، نو نیسئ هغې لره. وما نهاکم عنه، او آ چې منع کوي دا پیغمبر علیه السلام تاسو د هغې نه، فانتهوا، منع کېږئ. د مال مراد حکم دی، وما او اغم آتاکم چې دی درکوي تاسو ته، نو فخذوه اصلا للشرعي، نیسئ هغې لره اصل دپاره د شریعت. وما نهاکم او هغه حکم هغه شی چې دی منع کوي تاسو د هغې نه، فانتهوا، فانتهوا عنه، منع کېږئ. دا د پیغمبر امر دا امر دی، او د پیغمبر نهي دا نهي ده. واتقوا الله، ويريغي دل تعالىنا، ان الله شديد العقاب، بيشك الله تعالى سخت زوالدي. ثم صارت في اغذي كرش اليتامى المساكين او دارنگي ابن السبيل والتصيدي مصارف. الشيخ فرمائل للفقراء خبر دي مبتدا وتراو باسي، الفیء للفقراء المهاجرین، مالی فیء چې دی دا د پاره د فقراو دی، د پاره د مهاجرینو دی. نو دا مستحق دی، او بعضې مفسرین حضرات وایي مقاره خود هم ضرورت نشته دی. دا الفقراء د عطف دی په دغه ذلقربا باندې. ما افا الله على رسوله من اهل القرى، صدا كل ناشك مال الله تعالى بطوريته ورکړل پیغمبر علیہ السلام ته، صدا رچاد پره لذل قربا د پاره د رشتہ دار دي، ولل فقراء المهاجرين، او د پاره د فقراء مهاجرين دي. صدا د غینا بدل دي بیا مو فضاره اسکوتم زګو پیشته دي، زکه ما افا الله على رسوله من اهل القرى دغه مقتداش. للفقراء المهاجرين دغما لسيت به نداد دفارة أو مختاجو المهاجرين تغي المهاجرين دي الذين آكت أخرجوا من ديارهم تديس لشو دي دكون نقبلنا وأموالهم قود مال نقبلنا يبتغون فضلا من الله فدا تعالى لكي مهرباني تجانب دالة ترانا ورزوانا او رزامن دائرا وينصرون الله او دي امداد كيد دين دالة تلا ورسوله او دي رسول دالة تلا اولئك داخل كريهم الصادقون هم دوی رشتوني دي هم دوی رشتوني دي رښتونی دی په ایمان کې نو دا خلک دا د کمالیته مستحق دي. دا معنا دا چې فقرا او مهاجرین ته ملاوي دي. ورپسې بل مصرف ذکر کوي څرنګه فقرا مهاجرین ته ملاوي دي شي نو دا کشانتی فقرا انصار ته ملاوي دي شي ځکه دا انصار هم د دین لپاره قرباني ده. لذا الذين فذلي الفقراء بني وراثته للفقراء المهاجرين وللذين تبوؤوا الدار والايمان لذا الفقراء بني وراثته والذين وللذين او ذا مال فيد اخر قد فارغ تبوؤوا الدار والايمان تبوؤوا توطنوا الدار اي دار الهجرتي دار مراد دار هجرت پیغمبر دے عبارت فاضف تو مضاف الیہ دے والذین توطنوا دار الهجرتی مال فید خلق دے پار دے کہ اگے توطن اختیار کر دے فدار الهجرت کی کہ مدینہ منورہ دا اول ایمانا نمضاف ترابا تھی ودار الایمانی او چه اغیی توتون اختیار کرده فدار الایمان کی حتینا مدینه منوره دا حت سے تفسیری وشی دار حجرت نمراد دار الایمان دے ندائی پتی توتن اختیار کرد من قبلهم اے من قبل المهاجرین مهاجرین و تلا حجرت نو کرد دا مهاجرین دا حجرت نلوان دلوان دی چکم دا مدینی پرمنن پاشندر مو دا مالی فید آغی دا پارد او یا دا عبلق تو آسیبنن و ما ان باردن دا سبیلی نو گردوید والذین تبو دارا آغا کسان چی اغای سکونت اختیار کرده پدار حجرت کی والایمان و اخلص الایمان او اغای خالص کرده ایم لره من قبلهم اے من قبل حجرت المهاجرین رواد ده حجرت المهاجرین چی ده مدینه منوری اوسیدوی کری او مخلصین مسلمانان داغی جذبت دا یحبونا دی محبت ساتی من دا آجا سرا آجر الیهم چه حجرتی کرده دویتا دا مهاجرین و سرمین دا حتی چه خفل مالون و سرمین کردی خفل باغون و سرمین کردی خفل حزمت چه جدادون و سرمین کردی ندائی وطن یحبونا تیمین ساتی من دا چا سرا حاجر الیهن چه حجرت کرده دویتا ولیجدون فی صدورهم او دین ما سوسی پسینو قلو کی حاجتن ستنگی حاجتن ایزیکن ستنگی مما دا آسنا اوتو چور کلشوی دے دا مهاجرینو تا کم فضیلت یا کمال چې هغه مهاجرین ته ورکې شي په دې باندې بوج نه راځي خو یوه واقعي دا مستحق دی دی ته دا کمال په فضیلت مستحق دی د دې قرباني زموږ نه سیوا ده که هغوی ته مال غنیمت کې څه حصه زیاته ملو شي نو انصار بالکل غرض نه کوي دې باندې بوج نه راځي وایي دا مهاجرینو قرباني زموږ نه سیوا ده نه داسې خلک دي ولا يجدون انما سيدا انصار في صدورهم فسنو قلقي حاجه ستنگي مما ده اعمالنا قوتو چې ورکړ شو دي مهاجرینو ته ويؤثرون على انفسهم او دې ترجی ورکي مهاجرینو ته على انفسهم فزانو قرباني ويؤثرون المهاجر على انفسهم ترجی ورکي مهاجرینو ته فزانو قرباني ولو كان بهم خصاصة اگر كيف ديباني خصاصة فاقا او احتياج فرض ضرورت بھی ہو شیتا خزان دوستو کئی او مہاجر کا ترجیح ور کئی لکه سرنگی چه مشهور واقعی آده چه یو مهاجر اگه ده انساری خطا ده ملمه خود طور بانده را دلو او روطه کم اوه یو دیوه ایم رکل ده چه ده تا پتا گره گی چه ده زان موکی حالان که خپرم این تیهی اوگه زان روطو کو او اغه مقدم ده ده که جذب وکو کی لکه دک انساری مدینه ده ام مستحق تی ده مالی چه ده کم ورکول پکار دی ومن يوق شح نفسه او آسوك بس فلشر دلالة نفس فلنا فأولئك هم المفلحون فس داخلت كامياب دي حالان كي ذاتي لالس پا بنده بانه غالبی ولیکن انصار مدينة غربی كي ذاتي لالس پا جمع نشتره فقفل زان بانه غير تترجیح ورته فقفل زان بانه مهاجر تترجیح ورته نو حاصل د دواړو آیاتونو دا شو چې مالفه دا د فقرا او مهاجرینو د پاره دی حالفه دا د انصاری مدینو د پاره دی چې پای کې دغه صفات دي ورپسې بل مصرف ذکر کوي والذین جاءوا من بعد یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا مالفه د دغه مصارف سره خاص دی مالفه د هغه خلکو پاره دی چه ده مهاجرین نروس سرازی او ده انصار مدینه نروس سرازی خو لیکن ده مهاجرین او ده انصار دشمن نی بلکه سوئی اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ده مهاجرین سر حسد نی انصار مدینه سر حسد نی لده دک مومنان ده پار مالی سیده امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کنا یہ ناشنا مسئلہ رہ سیدا تاغه وی مالک او مسلمانان تو ور کولیش او روافض کی دی چې صحابه کرام او انصار او مهاجرین دشمنان دي نه دی په قتال او په جنگ کې شامل ولې شي په مالک کې بولې انسان شي ور کولی او ځکه آیات شرط سره ګورې چې یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان او اذا غینا زیاده چې مهاجرین مرتشیو انصار مدینه مرتشیو او ایتای بداوشت ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا یا لا تدرک صادقا مسلمانانو دپاره زمون قصینو کی حسد ما ساتی او دای کینی د حسد نه لري مشرط کی موجود نه لري دا کتاب د فارغ استعمالو لشي د فارغ خلاف او په مالیزه کې بدی انسانی شو ورکول دا شرط کی نشته لري ندال الذين اتوا استغفار کو قرابان ولل الذين جاءوا من بعدهم او دا معرفه د فرد کسان دي جاءوا من بعدهم کراغ لبی رسود دوینا رسود مهاجرینونا او د انصارنا یقولون قد اسحال کی دیوالی ربنا ای رب زمنگا اغفر لنا بخنو کی منگتا ولی اخواننا او رنو زمنگتا الذين آمنوا سبقوا بالإيمان كذي سبقت كرده فمنغبان بالإيمان في إيمان كي ولا تجعل في قلوبنا أو مغرده فزلون زمنغ كي غلا سحر للذين آمنوا دفارد مؤمنان ربنا يا رب زمنغ إنك رؤوف الرحيم بشكات مشرك مهربان نمانا چې کوم خلک د صحابه کرامو په نقش قدم باندې رواني او د هیبینی او د غیر مغیبینی د دا اون د مالیته د پاره مستحق دي په شرط دی چې فقرا وي ورپسې زجر په منافقینو باندې چې منافقین د دغه قبیلې خلک دي الم تر الى الذين اياتان ذكري اكثانتا نفقوا جري منافقت كذلك يقولون لاخوانهم كذا يوايرون قلتا الذين اعرضوا كفروا كفر كذلك من اهل الكتاب اهل كتابنا يهود بنو قريظه نظر منافقين كلكدل دكا يهود بنو قريظه توي ریکلک چیز مسلمانانو خلاف کبیل فرد تاسو دو مدینی نا اخراج چی گی نا صرف تاسو بنو جائی منگ بدا سرم کھڑوی چیتا ہو او ستاسو پبارکی منگ دا اچا دا اچا خبر نا تسلیم ہو حتی چیز پیغمبر خبری منو لطوم تیار نی بس منگ دا ستاسو کلک ملی او کبیل فرد تاسو خلاف کتال کی گی مسلمانان کتال کی وی منگ او بین کن دا تاسو منگری دغه یو د نورو پرې ځای هغه کلاکمل او هران کې وی درو نه و سره امداد ته را دوا او نه و سره قروج ته را دوا نو منافقان وته وی لکن او پرېجتم کثرتا اخراج کوپلې حساسو لا نخرجن ما مقام به حضور تاسو سره د مدینېنا ولا نطيع فيكم قوما ثابتين كو فاستاسو كي احدا ذئجا ابدا كسكر وان قتلتم او كثرت جن قريش دتاسو سرا لننصرنكم خام خام بامداد استاسو والله يشهد الله تعالى كي انهم لكاذبون بشكا دا منافقان كرو جندي فقر خبر لَئِنُ كَشَرْتَ إِخْرَاجُ قَيْشَ دَدَغَ يَهُودُ لَا يَخْرُجُونَ مَعْهُمْ لَدَيْنُوزِ دَدُوِي سَرَى وَلَئِنْ قُوتِلُوا أَوْ كَشَرْتَ كَتَالُ قَيْشَ دَ يَهُودُ سَرَى لَا يَنْصُرُونَهُمْ دَي إِمْدَادْ نَكَي دَ يَهُودُ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ أَوْ كَشَرْتَ دَي إِمْدَادُكَ دَ يَهُودُ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ خَامَخَا غَرْزَيْبَ شَاگَانُ لَرَى نو ددی نصرت هغه کلا نصرت دی ددی انداز کلا دن دی که ډېر منافقان د یهودو سره یو ځای شي نو یهودو ته فتحه خو نشي ورکولی د یهودو شکست په فتحه باندې خو نشي بدلولی ثم لا ينصرون بیا به ددی سره امداد نشي کولی لانتم خامخا تاسو چې ای مسلمانانو خلیله مؤمنانو ته لأنتم خامخا تاسو چې اے مسلمانانو اشد رهبتا ډېر سخت یې په اعتبار د هیبت باندې فی صدورهم په سینو د دوی کې من الله تعالی تعالینا دوره د خدای نه یریږي چې سوره د تاسو نه یریږي او دا ولې ځکه سمج پکې نشته دی د خدای نه یریدل په کار دي که د مخلوق نه یریدل په کار دي نو په خدای یره په کې ویره راهرا راغلي ذالک بانهم تاسکا بشک دایچدی قوم ذات خلقتی لا یفقهو تنقویگی ورپسی مزید تسلی دای مخامخ د تاسو کې تار نشو کولی دا جرأت نشو کولی که ټول درای وزای شي او تاسو خلاف کې تار شي ها که جنگ کې نشته په کلاګانو کې بچی چې محفوظ یا چې تا د دیوالو نشاتې نو مقابله وکړي او بالکل مخه مخ کرا چې تاسو سره د کولاو میدان کې جنگ وکړي نو دې ته نشي تیارې لا یقاتلونکم دایکه تا نشي کولې د تاسو سره جميعا ټول الا قرم محسنه مگر پاکلو کې محسنه چې محفوظي کلاداري او من ورائی جدرین او یاسو دا دیوالوننا بأسهم جگرد دوی بینهم بفریتی شدیدن سختدا سختبهم جمیعا سبا گمان کے قدری باندی جمیعا یودی متفق دی سختبهم جمیعا اے سختبهم مجتمعینا سبا گمان کے قدری باندی چه متفق دی او وقلوبهم شتا او هاذا دې فزرونه دې یو بل نه مخالف دي وقلوبهم شتا وقلوبهم متفرقه او فزرونه دې متفرق دي مخالف دي یو بل ذلك بانهم ذاك سبب دي قوم ذات خلق دي لا يعقلون جن پويږي په خبره باندې ورپسې الله تعالی دې آیانې مثلهم كمثل الذين او مثل په معنا د حال نو حالهم كحال الذين دې حالتهم د مقتولين د بدر په شان دي هغه مشرکین چې هغوی په بدر کې قتل شوي وو د دوی ما هغه شان دي كمثل الذين حال د دوی په شان دي د هغه کسانو دی من قبلهم چې لوړاندې د دوی نه وو قریبا نږدې نږدې قریبا هی بزمن قریب خصوص نږدې نږدې وخت کې ذاقوا وبال امرهم تعيقوا سكرات رات كاسفل ولهم عذاب اليم لدي دبارا عذاب درناك سنگا هشتا دفل كردار سزا ملاوی دا مدر کشان تي دل سيكم دفل كردار سزا ملاوی دو والا دا ورپسی بل مثال كما تلي شیطان اي حالهم كحال الشيطان مثلهم كمثل الشيطان ده منافقان او ده يهود تقفل نسي مثال بياني سدا پشانت ده شيطان او ده كافر ده ده منافقان تي دي ندا شيطانان او ده يهود تي دي ندا پا منظر ده كفار ده شيطان و كافر تا لگيا اکلاكي پا كفر بانه و اکلاك شا بس اسم نشتا ده او داسې به وکم او داسې به درسره وکم او کله چې مقره شي نو دی بیا روسوي تختي نو وایي درکه شان کې منافقان دي یهود خو کلکوي وایي که تاسو یستی شئ لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولئن قوتلتم لننصرنکم ولیکن چې کله مقره شي بیا به یهود په ډاګه باندې پرېږي نو دا دوی مثال مثلهم کمثل الشیطان حال دوی پشانتے دا حال دا شیطان دے اس قال للانسان پا وقتی چوی انسان تا اکفر کفر کا فلما کفرا پسر کلا چی کفر یکو نو قالا اوی شیطان انی بری امن کا زبی سکا لالک اندتانا انی اخاف اللہ بیسکت یریگم دالا تلانا رب العالمین چی رب دا مخلوقاتو دے او بالکل د بدر په موقع کې دغه شان دي شروع کړه چې د یوې قبیلې د سردار په شکل کې روانې تفصیل تیر شو پای کې راغی تو سراقه ابن مالک په شکل او د بیا د ورور په لاس کې لاس ورکړو نقشه بس د تاسو ملګری یم بالکل فکر مه کوه چې فارسي راغی د لاس د نه راغ په مخه باندې ولوښتو نظر کشان کی دا منافقین به یهود سره کوي حضرت کے شیطان او دا کافر انجام څه شی شو فکان عاقبتهما نو پس وګرځید انجام د دغه دواړو د شیطان او د کافر سو انهما فی النار لای دوار با کو اور کی خالدین فیها خالدین همیشه به فیها پدا اور کی وذلک جزاء الظالمین او دغه دا بدل ظالمانو نو فکزل منافقون والیهود دغه رنگ منافقان یهود هم دي په دنیا کې به هم ذلیلی او په آخرت کې هم انجام دغه دی چې انهما فی النار خالدین فیها ورپسې څه چر دی زجر د کمزورو مؤمنانو د پاره هم کېدی شي او زجر منافقانو د پاره هم کېدی شي خپل مستقبل ته وګورئ خپل مستقبل مه تباه کوئ مستقبل نه مراد مستقبل د دنیا نه مستقبل د آخرت لکه خپل مستقبل ته وګورئ څه به وګورئ او د خدای نه ویریږئ يا ايها الذين امنوا اتقوا ايمان الرولده اتقوا الله ويريك الله تعالى وانظر او صوت يوكي هر يوم ما قدمت لغدن کسی لی گری دی دبت سبا واتقوا الله ویری کئی دا اللہ تعالینا ان الله خبیر بما تعملون بیشک اللہ تعالی خبردار فامر تاسو باندی ولا تکونو تاسو نفی گئی کاللذین پشانت دا آکسانو نسو اللہ چاہیر کردے اللہ تعالی را فانساهم انفرهم نفس یر کردے اللہ تعالی دوینا انفرسهم زائر زانون دوی دی اللہ تعالی یر کردے دا اللہ تعالی دین اغیر تر کردے اغیر کردے فانساهم انفسهم فانساهم اصلاح انفسهم یر کردے دا اللہ تعالی دوینا اصلاح دا نفسون دوی د خپل ځانونه اصلاح دی سمجھ تارو راځي نه چې دام یو کار دی اولئک خلق چې دی هم الفاسقون هم دوی فاسقان دي لا یستوی نه برابرېږي اصحاب النار جهنمیان و اصحاب الجنت او جنتیان اصحاب الجنت جنتیان چې دی هم الفائزون هم دوی کامیاب دي نقبل مستقبل اغنی تبا کول پکار چی بند جانم کرار چی پل مستقبل جوڑول پکار دی چی بند جنت کرار چی کامیاب چی پر پسی دا تبا پس باندی دو دا اللہ جل جلو پا کتاب بانی چی پائی ایمان آرے چی پائی بانی عمل او پیش او دا اللہ یر پیدا چی ترغیب الی القرآن چې قرآن مجید څومره عظیم شان کتاب دی لو انزلنا هذا القرآن کچرته موږ نازل کړی وی دی قرآن پاک سره علی جبل په یو غر لوی باندې علی جبل عظیم تنوین باندې تفصیل دی په یو غټ غر باندې لرأیته صعب لیدلی و دغه غر لرا خاشعا یریدونکی متصدعاً توٹی توٹی تیدن کے من خشیت اللہی دیرد اللہ ترانا دلالہ جب جلالہو دا کلام عظمت اغبینو برداشت پڑے شوئے داگی تحمل بینو پڑے شوئے ٹکلی ٹکلی شوئے بھائی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اَوْدَا نِسَاقُ لَدِي نَضْرِبُهَا كِبَيَانُ مُنْغَ دِيلَرَا لِلنَّاسِ دَفَارَدَ خَلْقُ لَعَلَّهُمْ يَتَذْكَرُونَ دے دفارا چی دے سوچو کی بعضی ملحدین ہوں شیخ سے فرمائل چی اعتراض کر رہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله مثال یو بیان شو وی و تلک الامثال امثال جمع دا اولا کی مثال یو بیان شو دے داغینا جواب دارے کی مثال یو ندے مثال ندریری یو دکر لو انزلنا هذا القرآن على جبل دا عظمت تو قرآن پاک دطار مثال دے قرآن مجید دم رزیم و شان کتاب دے که په غر نازل شوی وی بوره بوره شوی د تاسو ته نورې نه متاثره کېږي غر به یې متاثره کړی و غر به ته اثر اخیستی و تاسو ته ولې اثر نه اخلئ او دویم مثال هغه دغه دی که مثلی شیطان اسقال انسان کفر او دریم مثال که مثلی الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم د مثالونه درې اور پسی توحید دا باری تعالی کم شیئے چی جنت دو دو پر اولنی شرط دے او دا کم شرط کو بنیاد بن سے اللہ تعالی دا مومنان امداد کئی حسید دا توحید هو اللہ الذی اللہ تعالی ہا ذات دے لا الہ الا ہو نشت دا معبود سیوا ددنا عالم الغیبی خبردار گار پٹ باندی والشہادتی او پارکار باندی هو الرحمن الرحیم دل ترا مہربان دے مہربان ای عام سرا مہربان دے ربان ای خاص سرا هو اللہ الذی دل ترا ذات لا الہ الا هو جنہ معبود سوا ددنا الملک بادشاہ او حکمران دے د تمام کائنات القدوس او انتہائی پاک دے انتہائی پاک دے د کامل صفات و مالک دے او منزہ دے د صفات و نقصان نہ القدوس انتہائی پاک دے کامل صفات دے متصف دے پر صفات کمالیہ وانی السلام اولین دے دہر عیبنا السلام اے السالم من کل عیب او سالم دے دہر عیبنا نزوی تا مختاج دے نلوری تا مختاج دے نخزی تا مختاج دے نہ پی خوب راضی نہ پی کالی راضی او نو روڑے خوری نہ اوبس کی دا ټول د مخلوق صفات دا د الله تعالی د فرعې او یا السلام ورکون کې د سلامتی آلې الله دې د جلالو سلامتی آ ورکړي چې چاته وګوري المؤمن او ورکون کې د امن نه موافي د امن نه نو په ایمان باندې امن ورکړي المهيمنو نگهبان دې نگهبان دې د تمامو کائناتو نگران دې العزيز او غالب دې پار شه باندې الجبار او قوي دې الجبار قادر دې قدرت والے دې جبر طاقت دې شي طاقتور دې جبار ته جبیرین هم کېدی شي جبیره اصلاح کېدی شي کټای ته هم جبیره ځکه وایي چې د زخم اصلاح ورسره کېږي نو الجبار مصلح دی اصلاح کوونکی دی د مخلوق اصلاح کوي ظاهري اعتبار سره باطنی اعتبار سره المتكبر او قاون جبريا يدي المتكبر الفائق فوقيت والدي عظمت والدي سبحان الله منزه دي الله تعالى عما داسنا يشركون چدي شركان كي هو الله دالله تعالى چدي الخالق خالق دي البارئ پیدا كون كده المصور او صورتنا ورکون كده له الاسماء الحسنى خاصة للفارة نمونة خيستل الخالق ابتداءا فيدا كون كده ابتداءا البارئ المعيد ثانيا فيدا كون كده دوبارا دنيا كم فيدايش داد الله تعالى صفت ته خلق دا الله تعالى صفت ته او باقرت كم مبلوك فيدا كول داد الله تعالى صفت ته او یا د خالق نه مراد هغه ذات دی چې هغه د شی لپاره ماده پیدا کوي اصل پیدا کوي مثال په طور باندې انسان پیدا کوي حیوان پیدا کوي د هغې دپاره یې ماده پیدا کړې ده نطفه او د باري نه مراد دنیس کا حس کون کے وجود ور کون کے البارئ وجود ور کون کے دے ہر شے تو وجود ور کے نو الخالق پیدا کون کے دے لیل مادہ زپار دما دی البارئ او پیدا کون کے دے لیل اعیان دپر اشیاء اشیاء تو وجود ور کے وجود خل خارج ور تو ور کے المصور او شکلنا جوړون کړي له الاسماء الحسنى خاص دی الله تعالی د پاره نمونه خستري هر اخرى نور اون په قران مجید کې په حدیثو کې يسبح له ما في السماوات خاصة لفارة آخر جفاس مانون كري والأرض أو فزمك كري وهو العزيز الحكيم أو دالة را قالر خاون ده حكمت ده